تا دا فراق بین زمازر تواف ناکوی دویر مروکی دیلا هم اوشاو تو ناکوی دویر مروکی دیلا هم اوشاو تو ناکوی ستا دا فراق بین زمازر تواف ناکوی دویر مروکی دیلا هم اوشاو تو ناکوی دویر مروکی دیلا هم اوشاو تو ناکوی ستا پر اوجود اوری را اوری در احمد پلوشے ستا پر اوجود اوری را اوری در احمد پلوشے ستا پر اوجود اوری را اوری در احمد پلوشے د تور خلاف خوندی زلفانو امید نہ کوی د ویر مروی کی دلا هم اوشاو تو نہ کوی د ویر مروی کی دلا هم اوشاو تو نہ کوی ستا د فراق بین زمازر تواف نہ کوی د ویر مروی کی دلا هم اوشاو تو نہ کوی د ویر مروی کی دلا هم اوشاو تو نہ کوی دوستا د عشق پر عرفات ولاړم لاس په دعا دوستا د عشق پر عرفات ولاړم لاس په دعا دوستا د عشق پر عرفات ولاړم لاس په دعا ست په دیدار پسې مستر ګنا نور دنا کوي د ویر مروی کی دلا هم اوشاو تو ناکوی د ویر مروی کی دلا هم اوشاو تو ناکوی ستا د فراق بین زمازر تواف ناکوی د ویر مروی کی دلا هم اوشاو تو ناکوی د ویر مروی کی دلا هم اوشاو تو ناکوی د جدائی جمرایو نا دلا سوزلے ولام د جدائی جمرایو نا دلا سوزلے ولام د جدائی جمرایو نا دلا سوزلے ولام پس پین روخ سار حجر اسود تر سلام نا کبی د ویر مروی کی دلا هم اوشاو تو ناکوی د ویر مروی کی دلا هم اوشاو تو ناکوی ستا د فراق بین زمازر تواف ناکوی د ویر مروی کی دلا هم اوشاو تو ناکوی د ویر مروی کی دلا هم اوشاو تو ناکوی ستا و دیدار تا دا حرم بندی مجنون یم ولاد ستا و دیدار تا دا حرم بندی مجنون یم ولاد ستا و دیدار تا دا حرم بندی مجنون یم ولاد ستا و منی تمی جانا نظر مزلونا کبی د ویر مروی کی دلا هم اوشاو تو ناکوی د ویر مروی کی دلا هم اوشاو تو ناکوی ستا د فراق بین زمازر تواف ناکوی د ویر مروی کی دلا هم اوشاو تو ناکوی د ویر مروی کی دلا هم اوشاو تو ناکوی ستا لا حطیم گرزم چا پیر دنم کاج کل پغڑا ستا لا حطیم گرزم چا پیر دنم کاج کل پغڑا ستا لا حطیم گرزم چا پیر دنم کاج کل پغڑا زڑم دستا ترم زبلان دیمن سوالو نا کمی د ویر مروی کی دلا هم اوشاو تو ناکوی د ویر مروی کی دلا